Bilirseniz Japonlar taze balığı her zaman çok sevmişler. Tarih boyunca böyle olmuş. Fakat Japonya sahillerinde bol balık bulmak artık mümkün değil. Balıkçılar düşünmüşler. Japon nüfusu giderek artıyor. Ve bu nüfusu doyurabilmek için ve piyasada yükselen bu talebi karşılamak için daha büyük tekneler yaptırıp, taze balık tutmak için uzak diyarlara açılmışlar. Ancak balık için daha uzaklara, açıklara gidildikçe geri dönmesi de o kadar çok vakit almaya başlamış. Dönüş bir iki günden fazla sürdüğü için tutulan balıklar tazeliğini bu nedenle kaybetmeye başlamış. Bu yolla avlanıp pazarlarda satılan balıkların taze olmadığını anlayan Japonlar, bu balıkların lezzetini hiç sevmemişler ve balıklar elde kalmış. Düşünmüşler bu problem üzerine. Balıkçılar teknelerine soğuk hava depoları kurdurmuşlar. Böylece istedikleri kadar ileriye gidecekler, balıkları tutacaklar, soğuk hava deposunda donduracaklar. Böyle yapmışlar. Ancak Japon halkı taze halde dondurulmuş balıklarında lezzet farkını yine hissedebilmiş ve donmuş olan balıklara fazla rağbet göstermemiş. Yine balıklar tezgahta kalmış. Yine bir çözüm düşünmüşler. Balıkçılar bu defa teknelerine dev balık akvaryumları yaptırmışlar. Böylece avlanan balıklar dev akvaryumlar içinde biraz fazla sıkışacaklarmış. Hatta birbirine çarpa çarpa biraz da aptal bir hale geleceklermiş ama yine canlı şekilde kıyıya ulaşabileceklermiş. Böylece Japonlar da bunları zevkle alacaklarmış. Bu proje ilk başta hiç yoktan iyi ve akılcı bir çözüm gibi görünmüş. Nasıl olsa taze balık. Nitekim hiç de öyle olmamış. Balıkçılar, Japon halkının tepkisiyle karşılaşmış. Japonlar, balığın canlı olmasına rağmen, balıkların sersemlemiş bir şekilde kıyıya geldikleri için, öyle taze balıklar gibi yeterince lezzetli olmadıklarını düşünüyormuş. Çünkü hareketsiz, uyuşmuş vaziyette günlerce yol gelen balıkların capcanlı, diri ve hareketli taze balığa göre lezzeti onlara göre çok daha farklıymış. Olacak ya. Peki, balıkçılar Japonya'da nasıl müşteriyi memnun edebilirler? Yani hem taze balık gelecek, hem hareketli olacak. Bu nasıl olacak? Siz olsaydınız ne yapardınız? Buna Japonlar bir çözüm bulmuşlar. Ve bu çözüm birçok yerde hala uygulanan bir çözüm olmuş. Kulağa pek hoş gelmese de durum şöyle. Yine 2-3 günlük yolculuklarla uzun diyarlara gitmişler, açılmışlar büyük gemilerle. Derin ve büyük akvaryumlar var demiştik. Sadece içine birkaç tane köpek balığı bırakmışlar yavru. O yakaladıkları balıkların içine. Böylece hayatta kalmaya ve yem olmamaya çalışan balıklar, ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışarak, akvaryum içinde bir sağa bir sola koştura koştura yüze yüze yaşam mücadelesi vermeye başlamışlar. Ve böylece zinde ve taze bir şekilde kıyıya ulaştırabilmiş. İşte o zaman Japonlar da hem diri hem de lezzetli balıklara ne yapmış? Sahip olmuşlar. Değerli dinleyenlerim, buradan alacağımız bir hisse var. İnsanoğlu ancak başarma azmi ve kararlılığı içinde bulunursa gayret sarf ediyor. Ne kadar akıllıysanız, ne kadar inatçıysanız, bir problemle uğraşmaktan o kadar zevk alırsınız. Yani bir problem sizi ne kadar çok zorluyorsa ve siz de probleminizi adım adım çözebiliyorsanız, en azından gayret ediyorsanız, bundan son derece mutluluk duyarsınız. Çünkü o soruna benzer yeni bir sorunla karşılaştığınızda belli bir süre sonra tecrübe kazanmışsınızdır. Yoksa hedefinize ulaştığınız anda heyecanınız kayboluyorsa, yeni bir hedefiniz ve sizi şöyle bileyleyen bir gündeminiz yoksa, yavaş yavaş tembelliğe düşersiniz. İşte bu ve benzeri problemleri aşmak, sizlerle paylaştığım o Japonların taze balık probleminin çözümünde olduğu gibi aslında, oldukça basit görünüyor. Yapmanız gereken, her zaman sizi zorlayacak olan, amiyane tabirle gaza getirecek olan bir performans sergilemek için, kendinizi geliştirmek için, hangi imtihana maruz kaldıysanız, onu sizin için bir fırsat olarak kabul etmek ve çözümlerine de bu tutkuyla, bu inançla yoğunlaşmak. Bizler bunun tam tersini yapıyoruz. Problemlerden uzaklaşmaktansa içine atlamak, boğuşmak ve onları yenmeye çalışmak bizi daha da zindileştirir. Unutmayın. Böyle bir durum yaşadığınızda, bir imtihan, ümitsiz olmayın. O olayı tanıyın, tanımlayın. Hatta kıssada sizlerle paylaştığım gibi beyninize adeta bir küçük köpek balığı atın ve nelere ulaşabileceğinizi işte o zaman görün. Sorunlarınızı, problemlerinizi fark edin. Allah-u Teala'ya inanın. İmtihan dünyasında olduğunuzu unutmayın ve bunların hepsinin zamanı geldiğinde geçeceğini bilin. Elbette bunlar kolay değil ama imkansız da değil. Bazen sorun gibi gördüğümüz şeyler bizim için ilacımız olabiliyor. İşte şimdi Nuray Hanım'ın bir hikayesi var. Nuray Hanım'ın üniversiteyi bitirdiği sene dedesi çok ağır hastalanır. Nuray Hanım'ın babasının iki kız kardeşi var ama ikisi de babalarına bakmayı üstlenmek istemezler. Nuray'ın babası da babama ben bakarım der ve Nuray'ın dedesi onlarla yaşamaya başlar. İyi güzel ama Nuray Hanım'ın babası sürekli seyahat etmekte ve her ayın en az 20 gününü şehir dışında geçirmektedir. Dolayısıyla Nuray'ın dedesi İlter amcaya Nuray ve annesi bakmaktadır. Nuray'ın annesi kocasının kız kardeşleri dururken kendisinin kayınpederine bakmasından son derece içerlemektedir. Genç bir kız olan Nuray'ın hasta, aksi ve son derece yaşlı bu adamın evde bakıma muhtaç olmasından ötürü hayatı neredeyse kısıtlanmıştır. Nuray Hanım ve annesi, vardiyalı hasta bakıcılara dönüştü neredeyse. İnsan eti ağırdır derler. Ve yaşlı birinin tuvaletini temizlemek, ona yemek yedirmek, kaldırmak, oturtmak, yıkamak, bunlar zor işlerdir. Nuray kardeşimiz, gittiği bir kurstaki hocasına size anlattığım bu durumu aynen anlatmış, hem de daha da ayrıntılı. Çok üzüldüğünü söylemiş. Hocası da Nuray'ı dinledikten sonra şöyle demiş. Evladım, neden bu durumu bir yük olarak alıyorsunuz? Size verilmiş bir fırsat olarak almıyorsunuz? Hepimiz ama hepimiz eğer ölmezsek bir gün yaşlanacağız. İstesek de istemesek de belki de bakıma muhtaç duruma düşeceğiz. Söyler misin? Tam bu sırada sen, sizin dedenize yaklaştığınız gibi yaklaşılmasını mı isterdiniz? Yoksa en ihtimamlı bir hizmeti mi beklerdiniz? Ne isterdiniz? Bunları dinleyen Nuray, daha önce hiç böyle düşünmemişti. Eve gittikten sonra dedesine sevgiyle yaklaşıp hal hatır sordu. Ondan sonraki sürede de, sanki eve yeni bir bebek gelmiş gibi bir özen, bir ihtimam gösterdi ki sormayın. Dedesi ilk başta Nuray'daki değişimi fark etmediyse de, bir iki ay sonra toruna sevgisi giderek arttı. Hani huysuz ihtiyar dedikleri İlter amca, Nuray'a daha çok yardım etmeye çalışıyordu. Lakin Nuray kardeşimizin annesi ise kayınpederine karşı hala yük muamelesi yapıyor ve ona surat asıyordu. Bir gün kızıyla baş başa kaldıklarında hüngür hüngür ağlamaya başladı. "Anlamıyorum kızım, anlamıyorum. Neden kızları değil de ben bakıyorum bu adama?" söylenip duruyordu. Nuray annesine yumuşakça, "Anne, bak, çok yaşlandığımız zaman hepimizin bakıma ihtiyacı olacak, değil mi? Bak, dedemin yerinde şimdi kendi olduğunu düşün. Kızların bakmıyor ama gelinin bakıyor. Sence iyi bir şey değil mi bu? Bu işi zoraki yapacağına, isteyerek yaparsan çok mutlu olursun anne," dedi. Bu konuşmadan sonra Nuray'ın annesinin davranışları da yavaş yavaş değişmeye başladı. O evdeki gerilimli hava birden söndü. Yaklaşık bir sene sonra Nuray'ın dedesi toparlandı, kendi evine döndü. Nuray okulu bitirdikten sonra bir işe girdi. Ancak çok geçimsiz bir patronları vardı. İnsanlara çok sert ve kaba davranıyordu. Aslında iyi bir insandı ama görgüsüzdü. Bir insan nasıl uyarılır, nasıl kontrol edilir bunu bilmiyordu. Şirketteki insanlar artık dayanamadılar, birer birer işten ayrılmaya başladılar. Nuray kardeşimiz dedesiyle geçirdiği süreçten sabırlı olmayı öğrenmişti. Şirketteki neredeyse bütün insanlar ayrılırken, Nuray iş yerine karşı cansiperane çalışmaya devam etti. Uzun süre şirkette kalan tek kişi olduğu için patronu ona güvenmeye başladı ve 3. yılın sonunda çok genç olduğu halde Nuray'ı şirketin genel müdürü yaptı. Yıllar ilerliyordu. O Nuray kardeşimiz belli bir zaman sonra biriyle evlenmeye karar verdi. Ne var ki kocası evlenmeden önceki uyumlu, nazik davranışlarını bırakıp tam bir odun olmuştu. Erkeklerin çoğu böyleydi zaten ona göre. Evlenene kadar nazik, kibar, evlendikten sonra gerçek hallerine dönüşüyorlardı. Lakin Nuray, dedesinin evlerine taşındığı günden bu yana kişilik sahibi bir insan olmuştu, pişmişti, tecrübeler kazanmıştı. Özellikle çalıştığı şirketin yöneticisi olması da bunu perçinlemişti. Yani bir kocanın hükümranlığına göz yumacak durumu yoktu ama sabırlı olmayı da öğrenmişti. Kocasıyla savaşmaya, çatışmaya girmek yerine sabırlı davranmayı, onu desteklemeyi seçti. Ve Allah'ın izniyle yine kazandı. Kocasıyla uyumlu davrandıkça, alttan aldıkça, kocası ona daha çok değer vermeye başladı. Sonunda bazen kendi fikirlerini açıklıyor ve kocası da onu dinlemeye başlıyordu. Duyduğunuz gibi, hayatın tam ortasında geçen bir ahenk var. Yaşadığımız bazı acı tecrübeler, bizim yarın yaşayacağımız o ağır imtihanlarda bizim destekçimiz olacak. Ya, hayatta eğer görmek istersek, o kadar ibret var ki, yeter ki bakan bir gözle biz bunlara bakalım. Görmekle bakmak arasında fark var derler, değil mi? Bazen bakarız öyle, gözümüzün önünde bir arkadaşımız bize el sallar veya seslenir görmeyiz. Ama bakıyoruz, lakin göremiyoruz. İşte bu bakmakla görmek arasındaki mevzuyu Abdullah anlatacak bize. Bir arkadaşı bu hikayeyi bizimle paylaşıyor. Abdullah, çevresindekilerin çok sevdiği insanlardan biri. Keyfi her zaman yerinde Abdullah'ın. Her zaman söyleyecek olumlu sözleri var. Hatta yanındaki arkadaşları bazen çıldırırlarmış. "Ya adam, sen bu halde nasıl iyimser olabiliyorsun? Sen ne içiyorsun, ne içiyorsan aynısından bize de ver." vesaire. Birisi nasıl olduğunu sorduğunda, "Elhamdülillah, bomba gibiyim." diye cevap verirdi. "Bomba gibiyim şükür." Abdullah yanındaki insanlardan biri o gün, eğer kötü bir günündeyse, başına bir iş geldi, morali bozuldu, hemen yanına koşar, nasıl o imtihana karşı olumlu bakılacağını anlatırdı. "Bir gün onun yanına gittim," diyor arkadaşı. "Bak Abdullah," dedim, "anlamıyorum. Ya nasıl oluyor da her zaman, her koşulda bu kadar olumlu bir insan olabiliyorsun? Sen bunu nasıl başarıyorsun?" "Şöyle," dedi Abdullah. "Kardeşim, her sabah kalktığımda kendi kendime, 'Abdullah, bugün Allah'ın izniyle iki seçimin var. Ya kendini iyi hissedeceksin oğlum, ya da kötü. Ben de havamın iyi olmasını seçerim. Kötü bir şey yaşadığımda yine iki seçimim var. Ya başıma gelen o imtihana sızlanıp, kendimi böyle mazlum yerine koyup şikayet etmek ya da imtihan olarak görmek, ders almak. Ben başıma gelen kötü şeylerden ders almayı seçerim. Birisi bana bir şeyden şikayete geldiğinde yine iki seçimim var. Ya şikayetini kabul edeceğim ya da ona hayatın olumlu yanlarını göstereceğim. Ya ben de olumlu yanlarını göstermeye çalışıyorum." Gülmeye başladım ya. "Yok, daha neler. Sen nerede yaşıyorsun ya? Abdullah, bu kadar kolay mı?" dedim. "Vallahi kolay," dedi. "Hayat seçimlerden ibarettir. Her durumda insanın bir seçimi vardır. Sen her durumda nasıl davranacağını seçersin. Örneğin, başına kötü bir olay geldi. Sen ona üzülsen o kötü olay değişiyor mu?" Düşünmeye başladım. Sözlerine devam etti. "Sen insanların senin tavrından nasıl etkileneceklerini seçersin. Sen havanın, tavrının iyi ya da kötü olmasını seçersin. Yani sen hayatını nasıl yaşayacağını seçersin." Onun sözleri beni oldukça etkiledi. Aradan bilmiyorum uzun yıllar geçti, bir ara görmedim. Ama hayatımdaki beni üzen olaylarla karşılaştığımda, o olaylara karşı dövünmek yerine olumlu seçimler yaptığımda hep Abdullah'ı hatırlardım. Onun bana anlattığı gibi, "Bu da imtihandır, bu da gelir geçer." Yıllar sonra öğrendim ki, Abdullah'ın başına çok acı bir olay gelmiş. Soygun için gelen hırsızlar, evinde onu delik deşik etmişler. Komşuları haber vermiş polise, hastaneye götürmüşler. Ameliyatı tam 14 saat sürmüş. Neredeyse 2 ayda yoğun bakımda kalmış. Abdullah taburcu edildiğinde, vücudundaki kurşunların 4 tanesi hala çıkarılamamış. Bu olaylar bittiğinde, yaklaşık 6 ay kadar sonra bir vesileyle gördüm. "Nasılsın?" diye sordum. Yine, "Bomba gibiyim elhamdülillah," dedi. "Bomba gibi." "Olay sırasında neler hissettin, ne yaptın?" dedim. Dedi ki, "Adamlar beni bıçakladı. Acayip halsiz bir şekildeyim. Yerde yatıyorum. İki seçimim var," diye düşündüm yine. "Ya yaşamayı seçecektim. Dualar okuyup, Allah'a sığınıp, ölürsem de kelime-i şehadet getiririm diye, ya da ağrılar, sızılar içinde kıvranıp, etraftan yardım dilemekle, kötü şeyler düşünmekle. Ben biraz tevbe etmeye, o an dualar etmeye, ümidimi yitirmemeye, kısaca yaşamaya çalıştım. Korkmadın mı?" dedim ona. "Korkmaz mıyım? Ama korkmamaya çalıştım." "Şuurunu kaybetmedin mi?" dedi. Dedim ki, "Ambulansla gelen sağlık görevlileri harika insanlardı. Bana 'İyileşeceksin inşallah, merak etme' deyip durdular. Ama acil servisin koridorlarında sedyemi hızla sürerken doktorların ve hemşirelerin yüzündeki ifadeyi görünce ilk defa korktum, yalan atmayayım. Sanki bana bu adam ölmüş diyorlardı. Çok garipti. Sanki bir şeyler yapmazsam biraz sonra ölü bir adam olacaktım. Ne yaptın diye sordum merakla. Bir hemşire teyze yanıma yaklaştı dedi. Ve bağırarak herhangi bir şeye ihtiyacım olup olmadığını sordu. Güç bela zaten konuşabiliyordum. Dua ediyordum Rabbime. Evet diyebildim, var. Doktorlar ve hemşireler hemen yanıma geldi. Şöyle derin bir nefes alarak kendimi topladım ve seslendim. Bakın, benim kurşunlara alerjim var. Bir anda doktor ve hemşireler tebessüm etmeye başladılar. Allah'ın izniyle yaşamayı seçtim dedim. Sizden ricam şu, lütfen beni bir canlı gibi ameliyat edin. Otopsi yapar gibi bir ölüyü ameliyat eder gibi değil. Dedim ya, ilginç bir insandı Abdullah. Elbette o Allahu Teala'nın takdiriyle yaşadı. Lakin sebepler alemindeyiz. Sebep sadece doktorların o büyük ustalıkları sayesinde değil, kendi olumlu tavrının da büyük katkısı olduğu aşikardı. Onun yaşaması diyor, bana yeni bir ders oldu. Her gün hayatımızı dolu dolu yaşamayı, şükretmeyi, ibadet etmeyi, tefekkür etmeyi seçme şansımız ve hakkımız olduğunu ondan öğrendim. Ve benden daha zor durumda olan insanların da olduğunu, imtihan dünyasında olduğumuzu. İşte böyle. Ve bu imtihan dünyasında sorunun nereden geleceği pek de belli olmuyor. Bazen bu sorular öyle tefekkürlük tablolardan geliyor ki, küçücük bir karınca bize ibret verebiliyor. Bugünkü programımıza misafir olabiliyor. Şimdi olduğu gibi. Genç bir adam vardı. İyi bir dağcı diyebiliriz. Senelerce tecrübe kazanmış dağlara çıka çıka. Bir gün cesaretini toplayarak kendisinden daha profesyonel olan bir dağ tırmanıcı grubuna katılmaya karar verdi. İsmini yazdırdı, ücretini ödedi. Çok heyecanlıydı. Tırmanacakları yere vardıklarında neredeyse duvar gibi kocaman, kayalık bir yamaç çıktı karşılarına. Bütün korkularına rağmen heyecanını bastırmaya çalıştı. Emniyet kemerini taktı, ipi yakaladı ve önündeki kişiler gibi kayanın dik yüzüne yavaş yavaş tırmanmaya başladı. Bir süre tırmandıktan sonra nefeslenebileceği bir oyuk buldu. Orada asılı dururken gruptan yukarıda ipi tutan kişi dalgınlığa düşerek ipi gevşetiverdi. Aniden boşalan ip hızla onun gözüne çarptı ve lensinin düşmesine sebep oldu. Bildiğiniz gibi lensler çok küçük ve bulunması neredeyse imkansız. Hele bir kayalık yerde, bilmem kaç metre yükseklikte nasıl bulunabilir? Bu imkansızdı. Artık yamacın ortasında bir yerlerdeydi. Ve o genç bulanık görüyordu. Ümitsizlik içindeki genç dağcı, lensini bulması için Allah'a dua edebilirdi yalnızca. Öyle de yaptı. Ya Rabbi, sen bu anda buradaki bütün dağları görensin. Bu dağlar üzerindeki her bir taşı ve yaprağı bildiğin gibi, sen benim lensimin yerini de bilirsin. Ne olur. Benim gözüm şu an görmüyor. Onu bulmama yardım eyle. Diğer arkadaşları da bir olmuşlar, patikalardan yürüyerek aşağı inmişler ve aşağı indiklerinde tırmanmak üzere oraya gelen yeni bir grup görmüşlerdi. Şimdi oldukça ilginç bir durum yaşayacaklardı. Karşı dağcılardan bir tanesi, "Aranızda lens kaybeden var mı?" diye bağırdı. O gencin grubundakiler "Evet evet" dediler. "Siz mi buldunuz?" "Evet" demiş dağcılardan bir tanesi. "Çok ilginç. Tam mola verdiğimde bir karıncanın üstünde küçücük beyaz bir şey vardı. Biraz daha yaklaşınca bunun bir lens olduğunu gördüm. Karınca yürüdükçe lens parlayıp duruyordu. Ben de aldım." Ve sonra o gencin yanına çıkardılar lensi. Solüsyonla temizlediler ve lens takıldı. Genç de aşağı indi. Uzun süre gözyaşlarına hakim olamadı genç ve anlattığı kişilerdi. Çok şaşırmıştı. Eve döndüğünde olup biteni babasına sarılarak anlattı. Babası, zamanının en tanınan ressamlarından bir tanesiydi. Bu anlattığım olayı bir tabloda çizmeyi düşünmüş. Bir karınca resmi çizmiş, karıncanın üzerinde bir konuşma baloncuğunda şunları yazmış babası: "Allah'ım, ben bu nesneyi bilmiyorum ve ben bu nesneyi yiyemem. Neden taşıdığımı da bilemiyorum ve benim taşıyamayacağım kadar da ağır bir parça bu. Ama istediğin bunu taşımamsa, senin için taşırım" diyordu o küçük karınca. Yeter ki Allah Celle Celaluhu dilesin bir şeyi. Ol dedi mi olur. Biz insanlar için imkansız, olamaz, bu işi başaramam dediğimiz şeyler de olur. Yeter ki bizler samimiyetle ona yönelebilelim. Ne zaman moralimiz bozulsa, zannediyorum o anı yaşayıp da geçirdikten sonra bazı dersler alıyoruz. O derslerden bir tanesi, belki de en başta geleni, gereğince şükür edemiyor olmamız. Başa geleni sanki hayatımızın en büyük derdi ve belasıymış gibi gördüğümüzden olduğunu anlıyoruz, değil mi? Tuğrul da böyleydi. Tuğrul bir delikanlı, yakışıklı, boylu poslu, lakin biraz şükürsüz. Tuğrul annesinin sofraya getirdiği bulgur pilavını görünce yüzünü buruşturdu. 3 gündür aynı şey anne. Hep bulgur pilavı, pilav, pilav, pilav dedi. Anne tabağı sofraya koyduktan sonra, "Oğlum, ne yapalım? Elimizde var mı ki sana çeşitli yemekler pişireyim? Paramız var mı ki istediklerini alayım oğlum?" Tuğrul gözlerini kıstı. "Komşumuzun oğlu Ahmet'i biliyorsun anne. Evlerinde çeşit çeşit yemek çıkıyor. Mert de öyle, Selim de öyle. Üstelik hiçbirinin cebinden harçlığı eksik olmuyor. Bıktım ben bu parasızlıktan. Benim onlardan farkım ne?" Annesi ağlamamak için başını başka bir yere çevirdi. Biraz toparlayarak sesini, "Oğlum, bu elimizde olan bir şey mi? Baban sonunda iyi kötü şükür bir iş buldu. Kazancıyla kıt kanaat geçinip gidiyoruz oğlum. Hem sen başkalarına niye bakıyorsun? Onlar kadar zengin değiliz ki biz." "Öf, neden olmuyoruz? Neden olamıyoruz ya?" dedi Tuğrul ve hışımla sofradan kalktı. Kapıya doğru yöneldi. Giderken de söylenmeye devam ediyordu. "Ben bu yemeği yemiyorum. Bıktım. Pantolon desen yamalı yırtık. Gömlek desen eski püskü yeter ya. Annesi, oğlum Tuğrul, nereye böyle? Tuğrul, eskimiş, yer yer boyası dökülmüş montunu sırtına geçirirken, annesine boş gözlerle baktı, cevap vermedi. Kapıyı çektiği gibi çıktı. Hep analar üzülür zaten. Zavallı anne, bitkin ve kederli bir halde içini çekti önce. Sonra yanaklarına doğru birkaç damla yaş süzüldü. Peşinden bir hıçkırık. Sonra olan oldu. Sarsıla sarsıla ağlamaya başladı. Ya Rabbim, ne olacak bu halimiz bize? Ne olur Allah'ım, isyan edenlerden eyleme. Yolundan ayırma. Bize ne olur yardım eyle. Zavallı kadın üzüntüsünden tek bir lokma bile yiyemedi. Tuğrul elleri montunun cebinde, ayaklarını sürüyerek çıktı mahalleden. Söylenip duruyordu hala. Pilavmış, para yokmuşmuş. Herkes hayatını yaşıyor. Biz sürünüp duruyoruz ya. Ah, gözün kör olsun fakirlik. Gözleri önünde yürüyordu. Sanki bütün herkes kendisine bakıyor ve içten içe alay ediyordu onunla. Sanki başını kaldırsa onu birbirlerine gösterip alay edeceklermiş gibi hissediyordu. Söylene söylene parka kadar gelmişti. Kafasını kaldırdı. Oturacak bir yer aradı. Adımlarını sürüyerek parka girdi ve bir bankın birine oturdu. En azından biraz kendine geldi. Gözleri ucu yırtılmak üzere olan o eski püskü ayakkabısına takıldı. Ayaklarını şöyle hafif içeri çevirerek gizlemeye çalıştı. ''İşte bak'' dedi. ''Ayakkabı, ayakkabı değil, sanki pabuç.'' Bu sırada bir çocuk yanına geldi. Yaklaştı. Boyacıydı bu. ''Boyayım mı abi?'' dedi. İsteksiz bir tavırla çocuğu inceledi. Eli yüzü kapkaraydı. Elbiseleri lime limeydi. Lastik ayakkabıları vardı ayağında. Elindeki pabucu uzatmış bekliyordu. Çocuk, Tuğrul'un manasız manasız baktığını görünce, ''Abi'' dedi, ''boyalım mı?'' dedim, ''boyayım mı?'' Tuğrul ezgin bezgin gözlerini kaçırmaya çalıştı. ''Param yok ki'' dedi. Hem şuna baksana, bunun boyanacak neresi kalmış? O, eli yüzü simsiyah boya olan, yırtık kıyafetli, eski ayakkabılı o boyacı çocuk, onun haline acıdı ve yanına sokuldu. İsmin ne abi senin? Tuğrul, şaşkın şaşkın, Tuğrul dedi. Ya seninki? Benimki de Hasan abi. Kötü bir şey mi başına geldi abi? Derdini soran bir dost bulmak Tuğrul'u sevindirmişti. Anlatmaya başladı derdini, içini döktü o çocuğa. Hasan işini bıraktı, onu dinledi. Her şeyi anlatmıştı. Konuşması bitince Hasan dedi ki, ''Abi, hayatımız birbirine ne çok benziyor. Üstelik senin bir baban var, benim annem de yok. Evin tek erkeğiyim. 6 yaşından beri çalışıyorum. Ama halimden şikayetçi değilim. Allah'a şükür, buna da şükür. Sabahtan öğleye kadar okula gidiyorum. Okuldan gelince boya sandığını alıp buralara geliyorum. Günde 10-15 ayakkabı boyuyorum. Allah'a şükür, bir şeyler geçiyor elime. Kazandığımı da evin masraflarına harcıyorum. Halimize şükrediyoruz. Sonuçta bizden beter olanlar da var değil mi abi? Tuğrul, şaşkın şaşkın bakarken Hasan kalktı. ''Gidiyorum abi'' dedi. ''İstersen ayakkabını boyayayım. Senden para almam.'' ''Sağ ol Hasan'' dedi. ''Başka zaman inşallah.'' Hasan o sandukasını aldı gitti. Hasan giderken arkasından baktı Tuğrul. Ve o an fark ettiği durum karşısında sanki başından aşağı kaynar sular dökülmüş gibi hissetti. Ayakları engelliydi Hasan'ın. Topallayarak zar zor yürüyordu yolda. Oysa kalkıp gidene kadar bunu hiç fark etmemişti bile. Kaldı ki Hasan bundan da hiç bahsetmedi engelli olduğundan. O an ister istemez gözleri kendi ayaklarına gitti. Koşabildiği, atlayıp zıplayabildiği safa sağlam ayaklarına. Babasız ve engelli bir çocuğun ailesinin ihtiyaçlarını karşılamak için gösterdiği bunca azim ve iradeye dikkat etti sonra. Asıl şimdi ezildiğini hissetti. Öyle değil miydi ya? Neden şu durumunda bile daha beter durumda olan, hatta bir elbise bulamayıp tek giysiyle yaşayan ve bir dilim ekmek için çöplükleri karıştıran kimseleri düşünerek haline şükreden Hasan kadar olamıyordu. Ben ne kadar da aptalım, dedi kendi kendine. Şu Hasan'ın haline bak. Şu halinde bile boyacılık yapıyor, isyan etmiyor, parasını kazanıyor, ev geçindiriyor. Bana ne oluyor ya? Yok zengin olmakmış, yok kıyafeti eskiymiş, yok para bulmakmış. Hem ben çalışmıyorum da, boş boş oturuyorum. Ben rahatlığı bulmuşum, daha fazlasını istiyorum. Bana ne arkadaşlarımdan, Mert'ten, Selim'den? Böyle düşündüğüne sevindi. İçi rahatlamış bir şekilde doğruldu, hafiften kararmaya yüz tutmuş havaya baktı. Başını önüne eğdi. Ben annemi bugün çok üzdüm. Kalbini kırdım. Gidip gönlünü alayım, elini öpeyim. Ve acıktığını hissetti Tuğrul o an. Ve canı öyle bir bulgur pilavını istiyor ki, bu değişikliğe hayret etti. Adımlarını hızlandırarak, halinden utanç duyarak, fakirliğine isyan ederek geldiği yoldan, şimdi pişman bir şekilde haline şükrederek dönüyordu. Öğrenmişti Tuğrul, ondan daha çok zor durumda olan insanlarla aynı dünyayı paylaştığını ve bu dünyanın kocaman bir imtihan sahnesi olduğunu. Bazı şeyler bu imtihan dünyasında ardı ardına yaşanmaz. Eksiklikler olur gider. Bağdat'ta da böyleydi. Bağdat'ta o sene kıtlık kırıp geçirmişti herkesi. Herkesten önce de hamallar açlık çekiyordu. İçinde ekmek piştiği, sokağa kadar yayılan kokudan belli olan bir evin kapısından seslendi hamalın biri. Allah rızası için birazcık ekmek. Günlerdir lokma girmedi ağzımdan. Tandırın başındaki kadın taze ekmekleri verdi kızına, uzattı. Ver şu adama, dedi. Kızcağız ekmekleri güzelce katlayıp verdi o aç hamala. Hamalın sevincine sınır yoktu. Evine doğru hızlandı. Kim bilir kaç günlük açlığını giderecekti. Tam bu sırada karşıdan gelen birinin sert ikazı durdurdu onu. ''Çabuk söyle, bu ekmeği hangi evden aldın?'' Geriye bakıp eliyle işaret etti. Adam kızgın şekilde salladı başını. ''Yanılmamışım, demek öyle. Böyle bir zamanda başka kimin evinden alınabilir ekmek?'' diyerek eve doğru ilerledi. Kapıyı açar açmaz da sordu. ''Kim verdi ekmeği hamala?'' Hanım korkudan kızını gösterdi. Güya kızını acır bir şey yapmaz diye düşünmüştü. Halbuki o evin sahibiydi adam. Adamın şükürsüzlük ve cimrilik içine işlemişti. Elindeki sopayı hızla havaya kaldırdı, kızının ekmek veren eline öyle bir indirdi ki, o kızın bileği zedelendi, burkuldu. Acılar içinde kıvranıyordu kız. Ve o kızın eli çarpık kaldı. Söyleniyordu cimri adam. Ben herkese ekmek versem bu evde ekmek kalır mı? Siz nasıl insanlarsınız böyle? Halbuki nimet şükür isterdi. Şükürsüzlük nimetin gitmesine sebepti. Her işin bir sonu var. her başlangıcın bir akıbeti vardı. Kısa zamanda işleri bozuldu o adamın. Bir ara o hale geldi ki iflas etti. Evine ekmek alamaz duruma düştü. Nitekim bir akşam eve gelmiş, kızcağızına da acı sözü söylemişti. Artık benden ümidinizi kesin. Çünkü bu akşam ekmek alacak kadar da olsa elime para geçmedi. Çarşıya in, ekmek parası iste. Kızcağız çarşıya indi. Utana sıkıla sattıkları dükkanın karşısına geçerek, bir tanıdık görürüm belki diye beklemeye başladı. Kendisini gören dükkandaki adam yanına geldi. Kardeşim, sen masum birine benziyorsun. Bu saatte ne bekliyorsun burada? O da durumu anlattı. Ekmek alacak paramız kalmadı. Bir tanıdıktan ekmek parası istemek üzere bekliyorum. Adam elini cebine attı. Hatırı sayılır bir miktar parayı uzattı. Alın bunu dedi. Bununla istediğin kadar ekmek alabilirsin. Ben de nimetin şükrünü eda etmiş olurum böylece. Kızcağız elinin birini arkasına saklamış, ötekiyle parayı alırken adamın dikkatini çekti bu saklayış. Elinizdeki bir yara bere varsa tedavi ettireyim. Niçin saklıyorsunuz? Allahu Teala bana nimet verdi. Şükrünü eda etmek için iyilik yapmakta sakınca yok dedi. Kızcağız önce açıklamak istememişse de ısrarı üzerine adamın anlattı elinin durumunu. Bir gün bir yoksula ekmek vermiştim. Babam yolda rastlayıp sormuş. O da evi gösterip işte oradan aldım demiş. Bize haber vermiş. Babam eve gelince elindeki sopayla ekmek veren elime öylesine bir darbe vurdu ki elim çarpık kaldı. İnsanlardan göstermekten utanır oldum. Bu yüzden de zaten evlenemiyorum. Bir anda yere yığıldı bunu dinleyen adam. O kız da etrafındakiler de şaşkınlıklarını gizleyemedi. Kendine geldiğinde diğer esnafları çağırdı o fırının sahibi. Kendine biraz daha gelince sandalye oturttular. Kız da olan biteni karşıdan izliyor. Çabuk buraya gelin dedi arkadaşlarına. Size anlattığım biri vardı ya, işte o altın kalpli kızı buldum. Allah'ın izniyle hayat arkadaşım işte karşımda, siz de şahit olun diye başladı anlatmaya. Kız şaşkın. Ekmeği isteyen fakir bendim. Hani size anlattım ya, yıllar önce başıma bu gelmişti diye. Kız da hayretler içinde dinliyordu. Ben o gün bir hammaldım. Demek ki elinin çarpık kalmasına ben sebep oldum. Hem sebep olayım hem de seni bu halinle baş başa bırakayım. Buna razı olamam. Bana ekmek veren kıza ne kadar da benziyor diye düşünmüştüm. Yüzüne dikkatli bakmamıştım. Allah'a şükür yanılmamışım. Baban şükürsüzlük ettiğinden Allah onun dükkanını elinden aldı ve inanır mısın o dükkanı yıllar sonra ben aldım. Şimdi imtihan sırası bana geldi. Ben de aynı şükürsüzlüğe düşmek istemem. Eğer beni kabul edersen, Allahu Teala'nın izni, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti üzere seninle evlenmek isterim. Yola koyuldular. Ekmek veren eli sakatlayan şükürsüz babaya doğru. Evlendilerdi. Ne buyruluyor? Şükrederseniz çoğaltırım. Şükretmezseniz elinizden alır şükredene veririm. Şükürsüze de azabım şiddetli olur. Şükür, şükür, şükür. Günümüzde kaybolan değerlerden bir tanesi. Bu değerin bilinmesi öyle uzun yıllar aldı ki, ta Hicri 235 yılına kadar gidiyordu. Belh'in meşhur velisi Hatim-i Asam Hazretleri hacca gidiyorlar. Vedalaştılar eşiyle dostuyla, hanımına teklifte bulundular. Hanım, ben gelene kadar Allah'ın izniyle ne kadar nafaka bırakmamı istiyorsun? Tevekkül ve teslimiyet timsali hanımının cevabı ibretliydi. Bey, ne kadar yaşayacaksam o kadar. Hanım dedi, senin ne kadar yaşayacağını ben ne bileyim? Öyleyse bey dedi, benim nafakamı ne kadar yaşayacağımı bilene bırak. O beni şimdiye kadar hiç nafakasız bırakmadı. Şimdiden sonra da bırakmaz. Zaten bıraktığı zaman da beni öldürmüş olur. Sen harçlığını yanında tut. Gurbette sana lazım olabilir. Hatim-i Asam Hazretleri yola çıktılar. Sonra mahalle hanımları ziyarete geldiler. Allah kavuştursun, beyiniz hacca gitti, dediler. Hemen arkasından da mahalleyi dille sormadan edemediler. Beyin sana ne kadar rızık bıraktı gelinceye kadar? Benim beyim dedi, rızık veren değil, rızık yiyendi. Rızık yiyen rızık veremez. Ben rızkımı hep rızık verenden beklemişim şimdiye kadar. O beni hiç rızıksız bırakmamış. Yine de bırakmayacağına inanıyorum. Hanımlar bu cevaptan hiç memnun kalmadılar. Dudaklarını büktüler, dedikodusunu yaparak konuşa konuşa gittiler. Aradan çok geçmedi, Hatim'in evinin kapısında at kişnemeleri duyuldu. Dışarıya çıkan hanım bir atlı kafilesiyle karşılaştı. Hacıları uğurlamaktan dönen Bağdat halifesi susamış, su içmek için uğramıştı bu eve. Hanım hemen üstünü başına giydi, bir testi suyla bardak uzattı. Soğuk suyu kana kana içen halife, yanındaki vezirine emir verdi. İçtiğimiz suyun bedelini bize yakışan şekilde ödeyin bu kadına. Toprak çanağın içini altınla dolduran vezir, bardağı kapının yanına bırakırken, kapının içindeki kadına söylendi. Allah'a emanet olun bacım. Soğuk suyunuzu içtik, hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun. Kafile uzaklaşırken, Hatim'in hanımı, bardağın içinde beyi hacdan dönünceye kadar yetip de artacak miktarda para bırakıldığını gördü. Her zaman yaptığı gibi yine seccadesine yöneldi, şükür secdesine kapandı. Ey Rabbim dedi. Çocukken anam babamın eliyle gönderiyordun rızkımı. Evlenince beyim Hatim'le göndermeye başladın rızkımı. Şimdi ise beyim hacca gitti, bu defa da halifeyle gönderiyorsun rızkımı. Beni hayatım boyunca hiç rızıksız bırakmadın. Zaten ben de seni hep böyle bildim. Bu yüzden tevekkül ve teslimiyetim hiç azalmadı Rabbim. Ancak çevremdekiler aynı değiller. Onlar tevekkülsüz, teslimiyetsizler. Hemen hücuma geçiyor, tevekkülsüzlük telkin ediyorlar bizlere. Sen onlara da ne olur tevekkülü, teslimiyet duygularını nasip eyle. Asıl rızkın senden geldiğini, rızkı verenin sen olduğunu onlara da hatırlat, anlasınlar Allah'ım. Senin kimseyi rızıksız bırakmayacağını, idrakte onlar da gaflete düşmesinler Allah'ım. Huzurlu yaşasınlar Allah'ım dedi. Biz de bu duaya amin diyoruz.